Egunon lagunok, zuokin otxartagako izadi irratia. Hasi urretik urte berria zoriondu nahi dizugu guztioi. Eta barkamena eskatzea gustatuko litzaiguke, azken irratzaioa ezin izan genulako egin. Gaur, ostirala urtarrilaren 14a, 6. mailakoek hitz egingo dizuegu. Diane eta Mikel ingeleseko tartetxoaz arduratuko dira. Dianak eguraldiaren berri emango digu. Mikelek eta biok urtebetetxeen berri emango dizuegu. Soguadek eta Dianak asmakizunak esango dizkigute. Eta nizen doa zuen gaurko izataria izango naiz. Beraz, asteko ingeleseko tartearekin uzten zaituztegu. Good morning, Mikel and Diana. Hello, I'm Mikel. And I am Diana. Hello, Otxartaga. Today is Friday. Yes, it is 14th of January. And we are on the air. This is Izadi Irratia. We will talk about things we like the best. Food. I don't like soup. I like pizza. But pasta is the better and rice is the best. For me, soup is nice, rice is nicer, and pasta is nicest. Sports. Football is interesting, but basketball is the most interesting. Oh, I like sport, I like food, but I like the best listening to music. Do you know what else do I like? No idea, tell me. I like speaking on the radio. Me too, it's fantastic. Bye bye, Otxartaga. Bye. Orain, jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Diana, esango diguzu eguraldi egiten duen gaur? Gaur, 7 gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak. Beraz, egun hotza baina eguzkitsua dugu gaur. Eta jarraian urtebetetxeak. Mikel, esango dizkiguzu gaurko urtebetetxeak? Gaur inor urterik betetzen aldu? Ez, gaur ez du inor urterik betetzen, baina aukera aprobetxatuko dugu azken irratzaiotik ona urteak bete dituzten egin zoriontzeko. Lehenengo maiatik Hector Fernandez, Koro Makridakis eta Oian Pinilla. Zorionak! Hirugarren mailako Natali Hernández, Maialen Martínez, Ziortza Navarro eta Malena Santirsoren urte betetxeak ere izan ziren. Zorionak! Laugarren maila Iraia Moranek bete zituen urteak. Zorionak! Bosgarren mailatik Ainize, Alepuz, Adara Kardenas, Unai Mora eta Unai Muguruza. Zorionak! Ere bai, nereari zorion du nahi diogu atxo berurte betetxea. Eta azkenik gure gelako Diana Erraizek ere urteak bete zituen. Urte askotarako denoi. Orain, asmakizunen tartea dugu. Soguat, esango diguzu zer igarkizu ditugun gaur? Bai, baina lehenengo azken asmakizunen eta erretzaioko galderen emaitzak izango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna hankak, begarren asmakizuna eskoak, lehenengo galdera Karla, begarren galdera ni izan naiz, begarren galdera 9 gradu, laugarren galdera gaur ez duen hor korterik betetzen. Erabazleak hautsik izan dira. Lehenengo segleko erabazlea Ixone More Romero. Lehenengo mailakoa. Begarren segleko erabazlea Maria Carvajo. Laugarren mailakoak. Erogarren segleko erabazlea Unai Muguruza. bosgarren B. Zorionak! Orain, aste honetako asmakizunen txanda. Ona hemen lehenengo asmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, zuri-zuri eta biribil iluntasuna argitzen dabil. Zer da? Berriro errepikatuko dut, adi egon. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, zuri-zuri eta biribil iluntasuna argitzen dabil. Zer da? Ona hemen begarren esmakezuna. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, gona luzia du, mehe motza, horretek entzuten da, haren kanto hotza. Zer da? Berriro esango dut, adi egon. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, gona luzia du, mehe motza, horretek entzuten da, haren kanto hotza. Zer da? Gogoratu, Erantzuna kondo idatzi eta gero postontzira bota. Ea asmatzen duzuen. Jarraian guk ere erronkari erantzun egin diogu. Eta oilo itxua... Jolasaren abestia erakutsi nahi dizuegu. Eta orain... Urrezko esaldia! Entzun adi! Kalera itengo gara, entzun ondo. Kalera itengo gara, ezin duzue astu aitzakirik gabe Maritxuren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko irratsaioaren inguruko galderak esango dizkizuegu Ernegon. Lehenengo galdera, zein izan da urrezko esaldia? Bigarren galdera, zein izan da erakutsi dizueguna bestia? Hirugarren galdera, nortzuk egin dute ingeleseko tartetxoa? Laugarren galdera, zenbat gradu markatzen du termometroak? Adi egon, berriro errepikatuko dut. Lehenengo galdera, zein izan da urrezko esaldia? Bigarren galdera, zein izan da irakutsi dizueguna bestia? Hirugarren galdera, nortzuk egin dut ingeleseko tartetxoa? Laugarren galdera, zenbat gradu markatzen du termometroak? Hemen amaitzen da gure gaurko irratsaioa. Entzule lagunak, gaurkoz gureak egin du. Ondo pasatuko zenutelakoan, agur! Besterik gabe, agur bero bat eta datorren astera arte. Agur!